Daha hocam mümkün. Bir de atılsaydım bir daha. Karnıda. Hı? Ne yok okumayacağım, ne kadar seveceğim diye. Hı? Okumayacağım, bak kumbiyi yiyecek mi böyle sana? Bu asırın bokunu dönüşürse de. Atın kıyıza, bize kapatırsa atı açınlar. Bu ne kadar? Bu tefer asilat kalimeri mi çekti, bu ne kadar? Ama ne diye bacarası çatırsın, maksud de khanla sevi. Takiyyid de hikadas vi. Bu ne kadar? Takiyyid de hikadas vi çağa, böyle kadar, nezbeti çatı ve şuva içi kimde, hifayet ya, mafuz ta. Ben zekla. Ağa pıyvu, kifiyet o pıyvu, sifat böyle sarıl muksun. Ben zekla. Ve ağa takip de gıhadas ve de gıfeyl. O ne zekana? Ka nizbeti çata şu ayı. Fayl o, mufutun de. De ege çekme takip o ege de para çekme böyle kana ağa. Nakiral bu, ağa kafiyo çekme. Beki nakiral kafiyo da bir marifet azorat nasta çekme de. Hatta masalın mı? Tapos nisal. Cani zeydun rakibin. Sarki? Tapos nisal mı da? Dara ki bana maksud sayıda. Da takip de maciat mı da ki nizbeti zeyta şu adı. Edege maciat da çetin da hadasa ki da zeyta nizbet şu adı edege takip maksud da. Bu yu sifat var ki sifat ne çada? Rukub da. Ki da zeyta roğulav pekin sifat se roğulav? Pekin khala se roğulav? Aynen. Da ki da artılo da kuvat etre şi da mutasip sifat esa sarav. De rukub sa. Ne maksud da takip de ki hadasta ki nizbeti çata şu ayı. Ege zul khalta. Da kana? Mere kana ha a takid de pimcha pe de pim khalo ko ke pat wo de takid de pora na kera ka filo pe te na kera ka filo de kinde mare feta zorat na shta ke sne bas da wa ja ka pat te shka kana mare feta zorat na pa na kera mo de kera te je kwe kana mare fa ho prade na kera te po bene da wa ja ta de a de den de parda sa ke ja sha bahar khas نجائے کہ والخال نکرت ابدن خال میں نکرا یا میں شاد پورا دک نا ہم و ذل خال معرفت و ما ذل خال معرفت ہے خو غالبا پھر کہ غالبا چھ گو دک دل دل ابدن نہ ہوگا غالبا نہ ہے ان اکثر بلاسوی چھ ابے ذل خال معرفت ہے ان دم چھ کلا کلا نکرا چھ دایش وہیں ہے دے پر چہ ذل خال معرفت ہے غالبا ہے دے پر سوا جو چہ ذا کا چہ ذل خال مقمون علیہ ہے سکتے مقمون علیہ ہے سکتے کھانا وہ مقمالے ہے کہ اصلا چہ دے صحیح معرفت ہے لکہ چہ پکیم سے چہ حکم لگا رہے ہے صحیح ملی خوبی بھی کھانا کھانا دے دے کھانا ندا ہے شاہ دائیو چہ کمارا آئیتا لکہ سرنگے چہ تو اولی دلتل امسر دل مذکورہ تے پیمی سالے سے چہ مشہ دے پر شمدی پھر دے کھانا مثال کا پوز جانی زیدن راکبن داغا راکبن خال نکرادا کنا رکھتا وازل خال سے زیدون مارے فادا کنا مارے فادا دنگ دبل زربتو زید المزدودن نمردون خال نکرادا کنا وازل خال سے زیدن داغا صدا ودانگے لکی تو عمل راکبینے درکبینے نکرادا کنا واغا لکی تو توزنے وعمل چکن چاہ زل خال دی ہمارے فادی کنا تاک پدنے راشے چکن دی نمی ذاکر نہ دایو چھ خال نکرائیو میں شادی پر وازل خال مارے فادی غالباً لکا سنگے چھ تو اولید پدنے مثلے ایک روش رئیس فا انکانا ذلخال نکرتن گورا پرسن دار مالی میرا چه ذلخال کلا کلا ما نکرا چه دائشی سرکی لکه چه مارفا غالی بنوی تا نیدین از دیش اشارا شو دیده چه کلا کلا نید ایس ایخ حکم دیتا وشای دائی چه فا انکانا ذلخال نکرتن کچیرا ذلخال نکراو سرکی و بیجیبو تقدیم الخال علیه دو وجیب دا تقدیم دی خال علیه پا دا ذلخال مونده تشوه کانا نخو جانی راکبن رجلون در اکیران بن دا خال ریشان حال دا در رجلون نچکن دی دو تا کئی و در رجلون نکرا دا کنا ذل خال انی تقدیم پر روح لازی تشوه کنا ویچی دا ویلی تقدیم یہ واجب دا پر یہ سورات چیز ذل خال نکرا دی ویچی دا ذکر چلی اللہ تلت بسا ایتی دا پر چلتی بات اور نشی دی خالا دا خال مونسا چی مئی رزقا تلتی باسا مونسی خواد دا سمال کا تشوه کنا ایتی دا پر چلتی بات اور نشی دی خال بسی پا دیچا سرا ته په فطر په حالت نسب په حاله تاسو څه څه شي ها نه لکه مثلا چې نسب قوی لکه کوم څه دې کو چې اي تو رجلن راکبن یز دین دوته کې داسې شي ته کنا چې را تقدیم واجب نشي ها په بدا پات نه لګی ته وې کنا چې دارا کې بن داسې پتا دې ښاله پورا رجلن دې پر څه پتا واکه کېږي کنا لکه چې دې پتا ها پتا رو پتن کښه مته دې ته محسوس سره دې کنا ها او کدا دې چې دارا کې مونږه چې کندې حال نه اته ورته کنا تبدیل کنا بیا دی وانه کې نه چې څنګه په حالت ته غنصب شه ارتباط خالص پر تاسو را بیا آج سے دیکھنے تے دیما نے دیکھنے پہلے کھانا بیا خالص رہا مقدم کرے اے چھ تمخ سے سر کے داتی ہوئے چھ جان رات بن راجرون اس سے بات نہ کرے ویلے زکہ چھ بدال ہم چھ دودہ کے دادا سے پچھ دارا کے من زکہ چھ تقدیر صفت مصوب نہ جائے سر کے دا تمیہ صفت مصوب ہوندے اے دا خاصان پر جوتے جڑے رہنا ہاں تقدیر دا خاص جائے دا او تقدیر دے صفت اچھا او گوری گتا ہوئے کنا چھ دا کہ تے بات رو نہ شید دو دے صفت پر حال دے نہ تب سے ہاں دا ذکر چھ پخلا طرف ہو دے جر سے دے کنا ہاں آج سے تخلو سے ذکر سے اتے بات نہ کر سکتا اتے بات ہے لکہ سر کے جانی ہاں رجلون راکما یہ سب تک اتے بات نہ تھے دو تک دار کے بن خال دا رجلون نا او ویلے سے کچھ کسی پت سی دو خبی سوائے دو خبی مرفوائے لکہ چھے رجلون چھے مرفو دا صفت متعلق سارے کہ خدا سوائے چھنگی یا مرفت بے رجلین راکے بند سرکے دا آہا جی چھے مرفو دا کہنا دکہ چھے راکے بند دو دکہ چھے بات سے صفت نتی ویلے دکہ چھے دا صفت بے سرکے وائے مجرور بے وائے سرکے بوائے خدا منصوب دا چھے مرفو دا کہنا ملی مرشے دا لیدا سکا ہوئے چھے پا حالات نصف شے اتباس سی پتا حالات رسل در شے خو دے دا سے خو خوئے دکھانا چھے پا حالات نصف شے چھے اتباس سے پیشا مقدم کر دیئے چھے ذلخال نہ چیرائی وہ پا حالات پر پیشا کر دے مقدم کر دیئے جانی راکے بند رجلون پر یہ سوراب سا اگل کر اتباس نرد دنیا چھے دارا کے بنوں سا ذکر دے وہ بیاری سے کوئی چکن دی مقدم کر دیئے نام ذکر وہ بے ایک ہاں البتا چکن دے لیکن آج جر پسے آتے نے مقدم کر دیئے دس مشہور چھے جانی راکے بند دے رجلے ویلے سکتے دارا جھوٹ چھے مجرور دا یہ دے پاک پلا پتا جار مطلق زندہ دے دا دے دتا بے اپا طریقہ والا سارا یہ جر پاک حالات چھے ما جتا مرد بے رجلین راکے من آبے وہ زکت آزا اتبا خانا سے چکن دے وہ تقدیم دے اے رب پاک حالات سے چکن دے دے دا سے کو چاہ رفا شے آہا آگار کا خالو سا ذکر کیا چکن دے اتبا سا نرد میں خودے مقدم کبھی دا تردل لباب سرکے دا فردل لے لے بابا چھے پہلا سنے سے بخواہ اتباہ سرد لو آج ہم مقدم کہو پہلا سرے بیشا سکتے جائیں گے تشکر کھانا دس بھاگ پہ دیچے کر بیشے جائے دیر بیشے کر دیر ہاں چلو